Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ila Allah. İnna Allaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nedîrâ. Ve's-salâtu ve's-selâmu alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alâ'l-hayri ve lâ'asîrâ. İ'lemû enne afdalel-kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel-hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l-umûri muhtesâtühâ ve kullu muhtesin bid'ah. Ve kullu bid'atin dalâleh ve kullu dalâletin fî'n-nâr. Ve bi senedil muttasil ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. Arba'un hakkun alallahi avnuhum. El gazi vel mütezevviç vel mükateb vel hac. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhimiz salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, El Ashab, Etbaalar, Rıdvanullahi Teala Aleyh Mecmai'nin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler Rahmetullahi Aleyh Mecmai'nin hasaten eserinden yararlandığımız bu cami-i şerifin haziresinde metfun Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçin el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Arba'un men utiyehunne fakat utiye hayra dünya ve ahira. Dört şey vardır. Kime bunlar verilirse dünya ve ahiret iyilikleri verilmiş demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dikkat edin bakın. Dünya ve ahiret mutluluğunun anahtarları bunlar. Dört şey kime verilirse dünya ve ahiret hayırları ona verilmiş demektir. Lisanun zakir, zikreden bir dil. Diller farklı değil mi? Bazı adamlar var, devamlı yalan söylüyor. Bazı adamlar var, devamlı küfrediyor. Bazı adamlar işe yaramaz laflar ediyor. Bundan para kazanıyor biliyorsunuz. Milleti güldüreceğim diye palavra, yalan sıkıyor ortalığa. Evet, zikreden dil. Boş kaldıkça Allah diyor, Bismillah diyor, salavat getiriyor, Sübhanallah diyor, Estağfurullah diyor, Kur'an okuyor. La havle çekiyor. La ilahe illallah vahdehu la şerike. La ilahe illallah diyor. Boş kaldıkça zikreden dili olan adam evet dünya ve ahiret hayrını kazanmış demektir. Zikreden dil. Zikreden dil. Bir kimse Allah dedi mi Allah'la olur. Allah'la oturmuş olur. Allah'ın mekanı yok. Onun gibi olur. Tabii şuurlu bilinçli derse. Şimdi büyük bir evliya oturuyormuş odasında, adam Allah diyor, hiç boşa vaktini geçirmiyor, tefekküre dalmış. Tefekkür de zikirdir. Allah'ın büyüklüğünü, azametini düşünüyor. Odada yalnız başına. O odada yalnız olduğun farkında bile değil. Dışarıdan biri gelmiş, kimsecikler yok, yalnız başına oturuyor. Vah vah demiş. Yalnız mı kaldın demiş. Şimdi yalnız kaldım demiş. Ben şu ana kadar Allah'laydım ama sen beni yalnız bıraktın demiş. Ondan ayırdın. Evet, mümin boş kaldıkça dilini Allah demeye alıştırır. Kimin dili hep zikrederse, evet bu o kadar önemli ki, insan dilini zikre alıştırmalı. Öfkelense Allah demeli. Sevinse Allah demeli. üzünse üzülse Allah demeli, daralsa Allah demeli. Evet. Neden? Şimdi biliyorsunuz Allah bize ömür verdi. Bu ömür sınırlı. Allah hepimize hayırlı uzun ömür versin. Amin. Büyük nimettir bu. Ama sonunda bitecek değil mi? Göğüsleyeceğiz ipi. Tamam. Evet. Ve canımız Azrail tarafından alınacak. Can tatlı değil mi? Bir diken battı mı bağırıyorsun. Ameliyat yapmak için uyuşturuyorlar duymasın diye. Can tatlı. Bir kediyi taksi çarpıyor arkadaş sokakta. Ne kadar çırpınıyor can çıkınca kadar. Şimdi sen kaç kedi kadar varsın hesap et şimdi. Bir insan vücudu kaç kedi kadar var? Bir kediyi taksi çarpıyor, kaç saat çırpınıyor köpek kedi. Görüyorsun ya, kolay ölmüyor. Can kolay çıkmıyor. Biz de bir gün canımız sıkacak. Ölüm kolay değil. Evet, biz hep dua ederiz. Allahum hevin aleyna sekeratil mevt ve la tuazibna ba'del mevt. Ölüm halini kolaylaştır. Ondan sonra azap etme ya Rabbi diye dua ederiz. Hocamız bize öyle öğretti. Evet, çok zor değil mi can çıkması? Şimdi bunu düşün arkadaş. Evet, şimdi dilini sen Allah demeye alıştırırsan, la ilahe illallah demeye alıştırırsan, sevinsen la ilahe illallah, üzülsen la ilahe illallah, öfkelensen la ilahe illallah, müjdeli bir şey geliyor la ilahe illallah, üzüntülü haber geliyor la ilahe illallah. Bu çok önemli, bakın Efendimizin zikreden dili olan dünya ahiret iyiliğine konmuş demektir. Onu açıklamaya çalışıyorum. Efendimiz buyuruyor ki men kâne âhiru kelâmihi la ilahe illallah dâhalel cennet. Bir adamın son sözü la ilahe illallah olursa %100 cennete gider. Şimdi ölenleri görün, helallaşın, ölmek üzere olan adamı kıbleye döndürün, sağına yatırın, yatamayacaksa ayağını kıbleye getirin, kafasının altına yastık koyun, gözü kıbleye gelsin. Kıble bizim bereket yerimiz, namazda da oraya duruyoruz biliyorsunuz. Ve bu hadisten nasibini alsın diye la ilahe illallah sözünün yanında söyleyin. O da söylesin de cennete gitsin diye. Sen de o duruma düşeceksin ya. Ha, etme bulma dünyası bu. Şimdi Allah korusun. Efendim diyor ki sen de söyle demeyin diyor. La ilahe illallah'ı söyleyin, hatırlar o zaten. Adamsa o da hatırlar. Amca, komşu sen de söyle lan. Adam acı içinde kıvranıyor. Kolay ölünmüyor ya. Ne demek ya? O sıra mı be? Deyiverirse Allah korusun. Onun için sen de söyle demeyin diyor. Adamın zaten canı yangın. Sırası mı şimdi deyiverir Allah korusun. La ilahe illallah diye kulağı duysun. Adam nasipse söyleyecek onu. Şimdi hayattayken başın yansa, daralsan, üzülsen, ağzın la ilahe illallah demeye alışmış, Allah demeye alışmış, Azrail gelmiş canını alıyor. Önce parmaklardan başlıyor, parmaklar soğuyor derken el soğuyor, kol soğuyor derken buraya geliyor, kıh diyor gidiyor adam. Zor. Dedi ki kendi koday ölmüyor. Ölenken adam soğuk soğuk terliyor. Keyfinden mi terliyor? Adamın dili hayattayken üzülse de, acı içinde kıvransa da, sevinse de, la ilahe illallah demeye, Allah demeye alışmışsa, ağzından la ilahe illallah çıkarsa, son sözü bu olursa, dehalel cennet. Peygamber yalan söylemez. Cennete gidecek. Ama adam canı sıkılınca ulan senin ananı avradını be falan diye alışmışsa, o terlettikleri zaman son nefesinizde ananı avradını derse ne olacak? Allah bize hayırlı akıbet versin. Akıbetimizi hayır eylesin. Onun için Efendimiz bak ne kadar güzel öğretiyor bize. Dilinizi diyor Allah demeye alıştırın diyor. Şimdi bu hadisleri okuyoruz biz. Bir arkeoloji profesörü arkadaşımız, jeoloji profesörü arkadaşımız, adamın kafası çalışıyor, prensip edilmiş, durmadan la ilahe illallah diyor. Kızsa da sevinse de, bir gün üniversitede kapısının önünden geçiyorum, talebe ders sor, dersi kaynatmak için delirtmişler hocayı, kapından geçiyorum ben, içeride ders anlatıyor, la ilahe illallah, la ilahe illallah bağırıyor hoca. Sonra dedim hayrola dedim ya sınıfta dedim. Ne dersi yapıyordunuz? Jeoloji profesörü. Zikir dersi değil ki. Sorma yahu dedi. Beni çıldırttılar dedi. Kızdırdılar. Öfkelendiği anda la ilahe illallah diye bağırıyor. Ben de salondan duydum. Böyle oğlum. Sevinseniz de ağzınızdan la ilahe illallah çıksın. Üzülseniz de, kızsanız da la ilahe illallah kelimesi çıksın. Şimdi karısına kızdı adam, 9 talakla boşadım dedi. Hocası ona beni kurtar. Halbuki ağzı la ilahe illallah demeye alışsaydı, karısına kızdığı zaman la ilahe illallah, la ilahe illallah dese zararı var mıydı? Nikaha zararı yok, kimseye zararı yok. Hoca beni kurtar demeye de düşmezdi. Ne güzel söylüyor bak, dilinizi diyor zikre alıştırın. Zikreden dil sahibi olan dünya ve ahiret hayrına ulaşır. Yuvası yıkılmaz, işi bozulmaz. Müşterisine kafası kızmış, ulan senin demiş anadına, yo yo. Kızsa bile la illallah. 100 lira diyorsun mal, 1 liraya satar mısın diyor. Kızmaz mı adam diyor 99 lira. Ağzı küfre alışmışsa ulan senin gibi müşterinin deyiverse Allah korusun. Ama kızsan bile la ilahe illallah, la ilahe illallah. Öfkeni böyle yatıştır. Sevincini böyle yatıştır. Bir kimse zikreden dile sahip olursa dünya ahiret nimetine ermiş demektir. Bir. Ve kalbün şakir. Şükreden kalp. Şimdi doğduk. Hiçbir işe yaramayan et parçası değil mi? Acıktım diyemiyoruz, üşüdüm diyemiyoruz. İnsan doğduğu anda bir et parçası. Hel ete alel insani. Değil mi oy? Lem yekün şeyyen mezkura. Zikre değmez. Biz öyleyiz. Ama şimdi ne olduk? Bak tutuyoruz, kaldırıyoruz. Konuşuyoruz bak. İşimiz var, filanımız var. Kim verdi bunları? O vaziyette ölü verirdin. Şükür. Evet. Şükrü alışırsan, bir adamın kalbi şükrediyorsa dünya ve ahiret nimetine erer. Her durumda şükür. Hastalık şükür. Rabbimden geldi. Oğlu Hakkari'de şehit olmuş. Şükür. Niye öldü? Niye öldü? Deme. Hanımefendi, beyefendi, sen Müslümansın. Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah desene, Yunus olsana. Şükür. Allah verdi, Allah aldı. Demek kaderi buymuş. Bağrını taş bas. İtiraz etme. Şükreden kalp sahibi olursan her durumda dünya ahiret nimetine erersin. Üçüncüsü, bedenün alel belai sabir. Evet, şimdi insanlarımız bunlardan yoksun maalesef. Hastaneye düştü mü pır pır pır pır koşturuyorlar doktorlar. Ben yoğun bakıma girdim de adamı getirdiler karşıma. Yaşlı, 80'lik. Doktor geliyor, kimsin sen lan diyor, bacak kadar boynunu nereden bileceksin sen bunu? Git şuradan diyor. Adam onu iyileştirmeye gelmiş. Doktora böyle kovuyor. Tamam ha, amca diyor. Tamam diyor. Hocamı getireyim diyor. Kızmıyor yahu, ne güzel. Kızmıyorlar. Adamın canı çıkmak üzere. Yoğun bakım o demek. Öteki geliyor. Ha, sen diye ne anlarsın bundan diyor. Ya Allah Allah. Hiç kızmıyorlar. Adamın gönlünü deyince kadar kaç doktor geldi. Adam acı içinde kıvranıyor. Sınırda gidecek. Alışmış pis bir şeye. Onu bulun gelin dedi. Onu da buldular geldiler. Dünyada neye alışırsanız öyle gidiyorsunuz. Ben orada gördüm onu. Peygamberin hadisi var. Dünyaya ne üzere yaşarsanız öyle ölüyorsunuz. Öyle dirileceksiniz. Küfrede ede ölmek var. Allah diye diye ölmek var. Neye alışırsanız. Peygamberler söylüyor bak. Zikreden dile alışın. Şükreden kalbiniz olsun. Bir bela gelmişse sabredin. Evet, o adam acı içinde kıvranıyor. Son anlarını yaşıyor. Ama hep ağzından küfür, hakaret. Doktor kurtarmaya geliyor. Hakaret ediyor, sövüyor doktora. Adamlar gene kızmıyor. Tamam amca diyorlar. Tamam amca. 3-4 doktor değiştirdi herif. Siz öyle olmayın diyor. Sabredin. Belaya sabredin. Acıya sabredin. Ağzınızdan küfür çıkmasın. İnsanlara hakaret eden adam olmayın. Evet, bela, vücuduna gelen belaya sabreden adam dünya ve ahiret iyiliğine kalmış demektir. Bir tane daha var. Ve zevcetün la tebghihi havfen fi nefsihe ve la malihi. Evet. Hanım, saliha bir hanım, bir şey söylüyorsun, tamam efendim diyor, kocacığım diyor, canım ciğerim, tamam, hay hay. Bir de var, bir laf ediyorsun, 100.000 laf ediyorsun, sen adam değilsin zaten, işe yaramazsın zaten, kaç paralık adamsın da, ne kazandın, ne getirdin de, anam, öyle hanımlar da var ya, öyle değil. Bir şey söyle, tabii efendim, tabii, hemen yaparım canım ciğerim. Hemen yaparım. Ben merak et, üzülme sen. Böyle bir hanıma sahip olursan sövmezsin değil mi? Küfretmezsin. Dünya ahiret saadetine erersin. Şükreden, zikreden dil, şükreden kalp, belalara sabreden bir sabırlı insan ve zevcesi her durumda kocasına itaatkar, tatlı dilli, hep mantıklı konuşuyor. Böyle bir hanım sahibiysen, malında canında sana isyan etmiyorsa, evet, ve de dininde sana yardım ediyorsa, hanım öyle hanım ki, hem tatlı dilli, hem kötü söylemiyor, hem de yorgunsun, kalk kalk diyor namazın kıl, kalk kalk, kalk namazın kıl. Aman be, şimdi zamanı mı? Gece kılarız. Nerede kılacak gece? Yatsı namazı gidecek. Uyutmuyor seni. Adam tembel, işe kalk kalk diyor, işe git. Olur mu? Öyle dilenmek iyi bir şey mi? Kalk kalk. Öyle hanım. Dünya ahiret saadeti. Tabii bunda başka hadislerde geniş ev, iyi binek filan diye de var. Evet, Allah Celle Celaluhu dünyada ukbada mesut bahtiyar olanlardan eylesin inşallah. Efendim, bu hanım meselesini size daha evvel anlattım da, şimdi bazı hadislerde erkekleri tutuyoruz, bazıları öyle geliyor, bizim hep aleyhimize konuşuyorsun deyiveriyorlar. Şimdi bir hikaye anlatayım. Anlattım ama yine de yeri geldi. Adamın birisi Hazreti Ömer devrinde İşini beceremiyor, az kazanıyor. Eve geldiği zaman hanım işte, yorulmuşum, şöyle bir dinlen, bugün olmazsa yarın olur, tatlı dille konuşacağı yere, sen zaten adam mısın, 5 kuruş kazanamazsın. Herife her gün böyle bir karış dili var hanımın. Herif yapamıyor, ne yapsın yani. Buraya gelmiş, karıyı boşayacak. Karı boşamak da çok veballi bir iş. Allah'tan korkuyor. En büyük veballi iş haksız yere karı boşamak. Dinde böyle. Onun için boşayamıyor. Hazreti Ömer'e demiş, gideyim izin alayım şu şeyden kurtulayım herif. İzin verirse boşayacak. Gitmiş ki Hazreti Ömer böyle avluda ayakta duruyor. Hanımı karşısında neler söylüyor onlara. Bir bakmış. Vallahi demiş benim hanım bunun yanında melek. O şeytanın korktuğu Ömer böyle karşısında duruyor. Kadın neler söylüyor. Tam giderken kapıyı çekmiş şöyle. Kapı çekilirken kıyık diye ses çıkarmış. Ömer ayılmış. Bakmış bir adam gidiyor. Oğlum demiş gel bura. Sen bizim işimize bakma demiş. İhtiyacın ne? Halife çünkü. İhtiyacın şöyle oğlum demiş. Sen bizim işimize bakma. Efendim demiş ben işimi gördüm demiş. Gel buraya demiş. Neydi işin? Efendim benim demiş uzun dilli bir hanımım vardı. Hiçbir gün tatlı dil söylemiyordu. Boşamaktan da korkuyordum. Boşayayım diye senden izin almıyordum. Ama demiş benim hanım seninkinde melek demiş. Tamam dersimi aldım ben. Sabredeceksin. Bela değil mi bu? Belaya sabreden de cennete gidiyor. Okuduk ya bir evvel hadiste. Evet. Hasan-ı Harkani Hazretleri Kars'ta yatar. Büyük evliyadır. Tasavvufa karşı olan bir müfessir Buhara'dan kalkmış gelmiş. Şunun demiş ipliğini pazara çıkarayım. Halkı etrafından soğutayım. Büyük evliya diye millet anlatıyor. Gitmiş eve tık tık vurmuş. Bir hanım çıkmış. Ona demiş ki Hoca Efendi Hazretleri evde mi demiş. O gelen müfessir. Hocayı kızanlardan. Tasavvufa karşı. Ne hocası soruyorsun sen demiş ya. Bu evde oturuyormuş demiş. Senin kocan o demiş aptalın tekidir. Şudur budur. Bir başlamış yarım saat kadın. Adam alim adam demiş. Bu karıya sabreden evliya olur demiş. Garanti. Hanımefendi ya demiş hala konuşuyorsun. Bir daha başlamış yarım saatte hakaret etmiş Hasan-ı Harkani Hazretleri'nin karısı. Adam demiş ki bu %100 evliya bu. Hanımefendi yorulmuş kadın. Hanımefendi demiş ben de demiş kocana düşmanlardan birisiydim. Ama demiş sana sabrettiği için şimdi kalıbımı basıyorum evliya adam demiş. Demek benim adam evliya mı demiş. Evet demiş kalıbımı basarım evliya. Şimdi garı pişman olmuş şimdi. Şimdiye kadar yaptığına o devamlı kalbini kırıyor ya. O sırada Hasan-ı Harkani bir arkasına odun yüklemiş gelmiş. Halbuki daha evvel aslanlara yüklermiş odunu. Evliya ya bu. Odunu aslan bana yükle getireyim diyormuş. Vahşi hayvanlar. O gün gelmemiş aslanlar. Kendi sırtına yüklemiş. Kimseye şey, yük olmak yok. İslam'da prensip bu. Yoksa evliya olamaz. Hoca ben demiş benim karıyı ikna ettin demiş. Aslan gelmedi biz odunu bana taşıttın bugün demiş. Sabredersen de evliya olursun işte. Zor bir iş ama Allah dünya ahiret saadeti versin. Amin. Kalpleri birbirine ısınan eşler, aileler olarak hayatımızı sürdürmeyi Allah tüm ümmet-i Muhammed'e nasip eylesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i Şerife ma'al besmele-i Şerife.